Na pesa que eu confiança, mamã menina bonini, o bungi me beco. O que é que engana meu bebo, o moçani, moço todo banana. Bato bae piscina cima, e sale lina na cangue mato, ye. Nenemi meni no salinga e boe, meni eba, sonina mi suabato. Motino solo tu ningana tio mama, bambula nyo soto vaninga na yo mama. Molingo bebi si pote na yo, opo ya disengo, oyo ya kinshasa. Na meki koni isa yo, lokola oyo kite o bandili susu. Meni meni no salinga ibo, meni eba, sonina mi suabato. Ah, menina, merci, Soisil. Menina, continue. Motino solo tuninga na kiyo mama. Namula nyo soto vaninga na yo mama. Ulingo baby si pote na yo. Apo ya bisengo, oyo ya kinsha saga. Na mekiko lindisa yo. Lokola oyo kite o bandili. Mawa, meni meni no salinga ibo, meni yeba sonina miso abako. Meni na mwana mama, okumi mibeko, naleta sela nyoso bato bato mboka. Kapomeka solo kubo sana yo. Iye iye haleluya. Iye iye haleluya. Swami ha mama, notito kama yepana sube nilo ya bodigo. Etika ni nasapo, topana kina yo na swaso seze. Wana mama, kaza kaza. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, Gustavo, casa, a la que está, pulsa la boca, pulsa la boca, pulsa la boca, pulsa la boca, pulsa la boca, pulsa la boca. Oh, she's here. I can't let her go.